Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na jutrzejszym spotkaniu z protestującymi medykami nie będzie premiera, zapowiada szef Ministerstwa Zdrowia. W Lublinie powstanie pierwsze Europejskie Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki Żółtej. W Niemczech rozpoczął się ogólnokrajowy tydzień szczepień przeciw COVID-19. Minister zdrowia powiedział, że planowane na jutro spotkanie z protestującymi medykami ma mieć charakter roboczy i na razie premier nie będzie uczestniczył w żadnym spotkaniu. Udziału szefa rządu w rozmowach domagają się protestujący. Minister Niedzielski poinformował, że po jutrzejszym spotkaniu będzie kolejne w czwartek na forum Komisji Trójstronnej. Dodał, że w obliczu wielu postulatów najistotniejszy jest dialog. Skoncentrujmy się na tym, co jest możliwe, co możemy zrobić razem, co możemy przeprowadzić właśnie w takim duchu dialogu. Zapraszam jeszcze raz stronę społeczną Komitetu Strajkowego na jutro na godzinę 13. Bardzo liczę, że to zaproszenie zostanie przyjęte, ale jednocześnie też zapraszam na spotkanie zespołu trójstronnego, które również odbędzie się w tym tygodniu. Warto też powiedzieć, że jutro mamy zaplanowane rozmowy z ratownikami medycznymi. Spotkanie zespołu trójstronnego planowane jest na czwartek. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński napisał na Twitterze, że zatrzymanie białoruskiego opozycjonisty Makarego Malakowskiego przez policję jest efektem politycznego wykorzystania przez białoruski reżim tzw. czerwonej noty Interpolu. Do zatrzymania doszło wczoraj w Piasecznie na podstawie międzynarodowego listu gończego wystawionego przez władze w Mińsku. Makarkowski uciekł do Polski przed represjami reżimu Aleksandra Łukaszenki i przebywa w naszym kraju na podstawie wizy humanitarnej. Szef MSWiA podkreśla, że już w lipcu zwrócił się do Interpolu o zmiany mające powstrzymać wykorzystywanie tzw. czerwonej noty w celach politycznych przez państwa takie jak Rosja czy Białoruś. W Lublinie powstanie pierwsze Europejskie Centrum Innowacyjnych Terapii Chorób Plamki Żółtej. Centrum ma odgrywać kluczową rolę w badaniach klinicznych nad nowymi terapiami. Dofinansowanie samodzielny publiczny szpital kliniczny numer 1 w Lublinie uzyskał z Ministerstwa Zdrowia. Będzie to Centrum Terapii Jednodniowych Ambulatoryjnych, mówi kierownik katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Robert Rejdak. Odchodzimy od hospitalizacji ze względu na rozwój technologiczny okulistyki. Mamy najwyższe bezpieczeństwo, jakość w tej chwili tych zabiegów. Całkowite dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia to ponad 32,5 miliona złotych. 12 milionów z tej kwoty zostanie przeznaczonych na aparaturę i sprzęt medyczny wysokiej jakości. O 36% zmniejszyła się liczba wolontariuszy, spadła również liczba osób przekazujących pieniądze na cele dobroczynne. Wynika z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Wiosna, organizatora akcji Szlachetna Paczka. W 2020 roku 5% Polaków pracowało jako wolontariusz, to 30% mniej niż w porównaniu z aktywnością w roku 2019. Prezeska Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik uważa, że to reakcja obronna na przedłużający się stan niepewności związany z pandemią. Ogromnym problemem jest niepewność, myślę, że nie tylko w Polsce. Przez to, że Polacy czują się niepewnie, po prostu nie pomagają. Po tym pierwszym zrywie, który trwał przez kilka pierwszych miesięcy, szyliśmy maseczki w swoich domach, kiedy zainteresowaliśmy się wszystkimi starszymi osobami, które żyją obok nas, kiedy robiliśmy innym zakupy, przeszliśmy w taki stan uśpienia, obojętności. Z raportu wynika, że 40% organizacji pozarządowych zawiesiło część swojej działalności z powodu braku wolontariuszy. W Niemczech rozpoczęła się akcja mająca ułatwić obywatelom dostęp do szczepionki przeciw COVID-19. W ramach tak zwanego tygodnia szczepień każdy będzie mógł otrzymać preparat za darmo i bez ustalonego wcześniej terminu. Punkty szczepień pojawiły się przy dworcach, stadionach i galeriach handlowych. Jak wyjaśniła kanclerz Angela Merkel, akcja ma objąć nawet najodleglejsze zakątki kraju. Wszyscy w Niemczech zakasaliśmy rękawy, by wspólnym wysiłkiem trwale pokonać wirusa. Nigdy nie można było się tak łatwo i szybko zaszczepić jak teraz. Szefowa rządu zaznaczyła, że w ostatnich miesiącach kampania szczepień wyraźnie straciła impet, a liczba nowych zakażeń koronawirusem zaczęła wzrastać. Zdecydowana

have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. If I spend all day singing love songs, baby, and if I can't build a house with my hands, if I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions? And I need a little help from my friends. If I hate being on my own and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out when my head is on the water and I need a helping hand, more money than I do, and I love my mama 'cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 14 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, jeszcze tydzień i 16 filmów w konkursie głównym, rekordowa ilość zgłoszeń obrazów krótkometrażowych, a do tego mnóstwo wydarzeń towarzyszących. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych już za pasem, a dziś organizatorzy przedstawili szczegóły tego wydarzenia. Więcej Marcin Lange. O Złote Lwy tym razem powalczy 16 filmów z ponad 40 zgłoszonych do konkursu. Jak podkreślają organizatorzy, w tym roku rekordowa będzie liczba reżyserskich debiutów w konkursie głównym. W sumie dotyczy to 6 obrazów. A jak zaznacza dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Kolankiewicz, pandemia nie miała wpływu na poziom zgłoszonych filmów. Mamy bardzo dobre filmy w konkursie, mamy filmy prezentowane w konkursach głównych, na najważniejszych światowych festiwalach w Wenecji, w Sundance, także wydaje mi się, że poziom artystyczny jest bardzo wysoki. Ja sobie nie przypominam takiego roku, żeby nie było kontrowersji wokół na przykład werdyktu jury. Zawsze są jakieś kontrowersje, dlatego że stawka jest wysoka. A jeżeli są kontrowersje, to znaczy, że komuś jeszcze na tym zależy. A ja się z tego bardzo cieszę. Z kolei, jak podkreśla dyrektor festiwalu Leszek Kopeć, większość wydarzeń zobaczyć będzie można także online. Online zobaczymy część programu. Główny konkurs niestety nie daje nam możliwości, bo producenci i dystrybutorzy nie bardzo mogą, nawet gdyby chcieli się zgodzić, ze względu na podpisane już umowy. A my pokażemy to, co możemy. Czyli konkurs krótki, konkurs mikrobudżetowy i mnóstwo spotkań, paneli, dyskusji, debat, w tym wypowiedzi i dyskusje na temat filmu właśnie z konkursu głównego, konkursu krótkich metraży i mikrobudżetów. Chciałbym całą mocą podkreślić, że festiwal to takie ważne wydarzenie kulturalne naszego miasta, które potem przenosi się na funkcjonowanie bardzo wielu obszarów związanych z filmem w ciągu całego roku. I dlatego jest tak ważny dla miasta, bo to i Gdyńskie Centrum Filmowe, Gdyńska Szkoła Filmowa, wiele produkcji, które dzieje się w naszym mieście, to wszystko jest efektem festiwalu i bardzo nam zależy, żeby ten festiwal w tych normalnych warunkach się rozwijał. Mamy nadzieję, że przed nami fantastyczne kulturalne święto. Mówił wiceprezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Filmy wyświetlane będą w Gdyńskim Centrum Filmowym, Teatrze Muzycznym oraz Kinie Helios w Rivierze. Liczba miejsc na widowniach ograniczona będzie do 75%. Jak wspomniałem, 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych rozpocznie się w następny poniedziałek, a filmem otwarcia będzie Zezowate Szczęście w reżyserii Andrzeja Munka. Święto polskiego kina w Gdyni potrwa prawie tydzień, do piątku. Zapraszamy do Trójki, 20 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, od dziś w Nowym Jorku okazanie dowodu szczepienia przeciwko COVID-19 będzie warunkiem korzystania z restauracji, z wydarzeń artystycznych, z siłowni i innych usług i atrakcji w pomieszczeniach. Te decyzje ogłosił burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Marek Wałkuski teraz z nami, nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy to tylko Nowy Jork, czy jeszcze gdzieś? W San Francisco i w kilku mniejszych gminach na terenie Stanów Zjednoczonych podobne regulacje obowiązują. Natomiast Nowy Jork jest największą aglomeracją w Stanach Zjednoczonych, która tego typu regulacje wprowadziła. Co ciekawe, one zostały wprowadzone już w połowie sierpnia i od tego czasu obowiązują. Natomiast dziś władze Nowego Jorku i jednostki samorządowe będą egzekwować te przepisy. To nie będzie tak, że kontrolerzy będą wchodzić do restauracji i pytać klientów, czy mają te potwierdzenie szczepienia. Natomiast będą sprawdzać, czy właściciele kin, restauracji, barów, klubów nocnych, kasyn, siłowni, czy tego rodzaju mechanizm weryfikowania klientów i swoich pracowników wprowadzili. Jeżeli nie, to grozi im kara do $1000 za pierwsze przewinienie, a recydywiści będą otrzymywali wielotysięczne kary. Już dziś kilkadziesiąt instytucji, firm w Nowym Jorku zostało ukaranych takimi mandatami w wysokości $1000 za nieegzekwowanie, za niewprowadzenie tego systemu. No właśnie, wspomniałeś o tym systemie. My w Europie mamy tutaj UCC, czyli unijny certyfikat COVID, zwany potocznie paszportem covidowym, czego Komisja Europejska bardzo nie lubi, bo to jest certyfikat, a nie paszport. A jak sytuacja pod tym kątem wygląda w Stanach Zjednoczonych? Macie też coś takiego? Mamy takie karteczki, które dostaje się w czasie szczepienia. Trzeba przynieść, po pierwszej dawce się, przy okazji pierwszej dawki się dostaje. To jest karteczka Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, gdzie jest odnotowane, kiedy i jaka szczepionka została, jakiemu szczepieniu i kiedy się poddano. Potem na tę samą kartkę wpisywana jest też ręcznie druga szczepionka. I takie karteczki wszyscy Amerykanie zaszczepieni dostają. Natomiast można mieć, jeżeli jest takie wymaganie, na przykład w Nowym Jorku, to nie trzeba przynosić tej karteczki, która jak ja już od kilku miesięcy noszę ją w portfelu i ona się troszkę już zniszczyła, ale można zrobić zdjęcie i mieć w telefonie komórkowym. Są specjalne aplikacje potwierdzające szczepienie. Każdy stan ma własne te przepisy. Nie ma takiego jednolitego szczepionkowego paszportu w skali całych Stanów Zjednoczonych. To jak te aplikacje są, czy aplikacje, czy potwierdzenie, jak są weryfikowane, na przykład, nie wiem, w liniach lotniczych, czy jak się leci ze stanu do stanu, to ktoś to weryfikuje, czy niekoniecznie? Nie, ze stanu do stanu nie trzeba posiadać szczepienia. Zresztą podczas podróży liniami lotniczymi czy pociągiem trzeba mieć maseczkę, natomiast nikt nie sprawdza tego, czy ktoś jest zaszczepiony. Nie ma tego typu regulacji. Te najdalej idące wprowadził w ubiegłym tygodniu prezydent Joe Biden, które mówią o tym, że firmy powyżej 100 pracowników muszą albo mieć zaszczepionych tych pracowników, albo wprowadzić system cotygodniowego testowania ich. Natomiast to nie jest tak, że jak się jedzie czy leci z jednego miejsca do drugiego, to trzeba być zaszczepionym. To wymaganie szczepień dotyczy niektórych firm, dotyczy takich albo gmin, takich jak czy miast, takich jak Nowy Jork. Natomiast na przykład w Nowym Jorku weryfikowane jest to tak jak powiedziałem, czyli albo za pośrednictwem aplikacji i w rejestrze stanowym. Każdy jest odnotowany, kto poddał się szczepieniu. Można sobie taką aplikację ściągnąć. U mnie w stanie Virginia, w którym ja mieszkam na przedmieściach Waszyngtonu, to jest stan Virginia. Nasz stanowy Urząd Zdrowia ma specjalną stronę internetową i specjalną aplikację, którą można sobie ściągnąć na telefon i która jest uznawana za potwierdzenie, jeżeli ktoś chce kiedyś takie potwierdzenie okazać. Ja na przykład lecąc do Polski w te wakacje z taką karteczką leciałem, ale były osoby, które miały to w telefonie komórkowym. Okazało się ostatecznie, że nikt tego nie wymagał, ale takie możliwości są. No to spytam cię jeszcze o to zarządzenie, w myśl którego my tu z Polski nie możemy pojechać do Stanów Zjednoczonych. Czy mówi się coś o tym, o zniesieniu tego zakazu? co chwila podczas konferencji w Białym Domu my, dziennikarze, pytamy rzeczniczkę Białego Domu i różnego rodzaju urzędników, kiedy ten zakaz podróży do Stanów Zjednoczonych zostanie zniesiony, bo on istnieje już od grubo ponad roku, od półtora roku, z drobnymi wyjątkami. No ale odpowiedzi są zwykle wymijające. Zwykle Biały Dom odpowiada, że eksperci zdecydują o tym, kiedy będzie można otworzyć amerykańskie granice. Ostatnio rzeczniczka Białego Domu, ostatnio, czyli mniej więcej półtora tygodnia temu, na pytanie, kiedy Ameryka otworzy się na zaszczepionych Europejczyków. Już nie na wszystkich, ale przynajmniej na zaszczepionych, tak jak Europa otworzyła się na zaszczepionych Amerykanów. No to odpowiedź była, że w tej chwili trwa proces tworzenia takiego jednolitego systemu, który będzie obowiązywał nie tylko Europejczyków czy przybyszów ze strefy Schengen, ale który będzie dotyczył wszystkich obcokrajowców przylatujących do Stanów Zjednoczonych i pozwalał tym, którzy te szczepienia mają, na zwiedzanie Stanów Zjednoczonych i na podróże po Stanach Zjednoczonych. Natomiast rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki nie odpowiedziała, na jakim etapie są te konsultacje. Ja nie spodziewam się, że to nastąpi szybko, tym bardziej, że w tej chwili Ameryka zaostrza przepisy dotyczące szczepionek. Przez Amerykę przechodzi kolejna fala COVID. To już chyba piąta, tak? 150 tysięcy przypadków dziennie. To może nie jest tak jak w ubiegłym roku, czy jak jesienią, kiedy dochodziło, to było 300 tysięcy przypadków dziennie wykrywanych. Natomiast w tej chwili to jest około 150 tysięcy, cały czas bardzo dużo. Głównie na południu Stanów Zjednoczonych, w rejonach, gdzie po pierwsze ten wskaźnik szczepień jest niższy, po drugie, gdzie te letnie miesiące sprawiają, że ludzie siedzą w klimatyzowanych pomieszczeniach. Natomiast pogoda się zmienia, na południu ta liczba przypadków się zmniejsza, natomiast prawdopodobnie będzie się zwiększała w środkowych Stanach i na północy, ponieważ ci, którzy lato spędzali na zewnątrz, będą teraz więcej czasu spędzać w pomieszczeniach zamkniętych. Także ja bym się szybkiego zniesienia tych regulacji niestety nie spodziewał. Jak tylko to nastąpi, na pewno Państwa o tym poinformujemy. A może nawet z wyprzedzeniem. A może nawet z wyprzedzeniem, na co mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Marek Wałkowski z Waszyngtonu. Dziękuję bardzo. 18:31. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu. Na południu i południowym wschodzie burze także z gradem. Temperatura od 18 do 23 stopni, chłodniej w górach około 17. W nocy na ogół pogodnie, choć deszcze i burze mogą się zdarzyć, głównie we wschodniej połowie kraju. Od 9 stopni na północy do 14 na wybrzeżu. Jutro, podobnie jak dziś, wiatr słaby i umiarkowany na północy, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Thank you. Za 21 minut, godzina 17, czas na reportaż. Reportaż w Trójce. Wczoraj odbyły się uroczystości beatyfikacyjne kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży-Czackiej. Czy i jakie znaczenie ma dziś beatyfikacja? Dla jednych nie jest niczym ważnym i jest zbędna, a nawet przeszkadza. Dla drugich jest ważnym wydarzeniem, jest przyczyną do poznania życia przyszłych błogosławionych. Tak jak rodzina Kreczków, którzy najpierw sobie czytali biografię kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej, a także ich rozważania. Potem swoim córkom czytali książkę Piotra Kordiasza. Stefek aż stworzyli rodzinną grę planszową Non Possumus, która prezentuje życie błogosławionego. Zapraszamy na reportaż Julii Rozbieckiej i Doroty Bonieckiej-Górny zatytułowany Będziesz miłował. Sektor pierwszy, drugi, trzeci, wchodzimy po środku. Sektor czwarty jest przy krzyżu po lewej stronie. Beatyfikacja jest świadectwem, że ciągle my uważamy, że są ludzie, których warto naśladować. Święci. Święty to znaczy taki Bóg, który opiekuje się wszystkimi. Ja jestem niewierząca, więc dla mnie jako sprzedawcy, głównie pod kątem zarobku, jest to bardzo ważne wydarzenie. Stata nostra apostolica, facita, facultatem facimus. Ut venerabili servus Dei Stefane Wyszyński, arcybiskup. Naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka byli odtąd nazywani błogosławionymi. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że beatyfikacja, która była przewidziana na czerwiec, została przeniesiona na nie wiadomo kiedy. Kamil Kreczko, autor gry Non Possumus. Pomyśleliśmy sobie, że tak naprawdę o kardynale Wyszyńskim mało co wiemy i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić coś, co przybliży nam, naszym dzieciom, postać kardynała Wyszyńskiego. Pierwsze, co czytaliśmy, to książkę, którą mieliśmy na półce, czyli Wspomnienia o Stefanie Wyszyńskim. Weronika Kreczko, współautorka gry Non Possumus. Ja zaczęłam czytać dla siebie, a później się okazało, że są wspomnienia na przykład siostry kardynała. I okazało się, że te wspomnienia są bardzo ciekawe, także dla naszych dzieci zaczęliśmy je po prostu czytać. Takie różne historie, które nasze dzieci podłapały. A dopiero po jakimś czasie poznaliśmy książkę Stefek Piotrka Kordiasza. Tu mamy tę książkę, o której Państwo mówią. Tak. Przez tą książkę, którą mąż napisał o dzieciństwie prymasa. Hanna Kordiasz. Mąż odsłania ten wizerunek księdza prymasa w tym znaczeniu takim, no, informacyjnym, czy nawet często duchowym, dużo różnych spotkań. Jak się też dowiedzieliśmy, no, że ze względu na te różne obostrzenia, no, są trudności, żeby mieć wejściówkę na tą beatyfikację, a z drugiej strony nie być na beatyfikacji księdza prymasa, no więc zastanawialiśmy się, jak możemy uczestniczyć, gdzie, no i telefon, że czy byśmy podjęli się takiego zadania, a jeszcze, gdy o tym zastanawialiśmy się, gdzie tą beatyfikację będziemy spędzać, to taka myśl do ojca, do prymasa, no, będziemy tam, gdzie nas postawisz. I to dla mnie to jest rzeczywiście wymowne, bo w tej kwestii nic nie robiliśmy, żeby się tutaj znaleźć. I postawił was przed ołtarzem. To jest dla nas wzruszające na pewno. Prosimy, żeby tutaj te cztery osoby od odsłonięcia się zgłosiły. Idziemy. A teraz tak. Trzeba wmocować już te kijki. A czy od razu, jak idziemy, to od razu? Tak. Tak. Dobra. I jak wmocujecie, to stańcie dość o tak. Dobrze? Jak aniołki. Anioły, tak. Nie. Do siebie o tak. O, dobra, bo wiecie jak? Bo wiecie jak będzie? Jak będziecie otwierać, to wtedy zrobicie taki łuk. Po łuku pójdziecie, no tak. Prawda? No więc spróbujmy otworzyć, bo i tak to musimy przećwiczyć na sucho. Jak będzie odczytany akt beatyfikacyjny, on będzie po polsku też przeczytany. I będzie gloria, czyli chwała Panu Bogu. Otwieramy. Tak, ale to ja też tu będę z wami, pewnie tu sobie stanę i powiem. Otwieramy, no nie? I wtedy ruszacie ładnie, idziecie po łuku, tak? Spróbujemy, tak? Tak, po łuku, czyli robicie łuk, tak jak idzie, o właśnie. I wtedy jak otworzycie, zdejmujecie kijki. Wykręcamy, Hania. Tak. W dół. Wykręcasz i w dół. W dół ciągnij. Dobra. Schodzimy do obrazu, który otworzyliśmy. Ukłońmy się do obrazu, bo możemy to zrobić. I wtedy odchodzimy Gęsiego. Jeszcze powtórzcie może. Ukłonimy się i teraz pan nie robi obrotu w tą stronę, tylko od razu do wyjścia. Dobra? Okej. Okay. No i jak się pokłoniliśmy, ruszamy. I idziemy, nie musimy, i tutaj idziemy do stołni. Ładnie, no nie? To była nasza funkcja. Te wydarzenia z życia młodego Stefka, jak był dzieckiem, są bardzo, ale to bardzo interesujące. Szczególnie historia o spalonych lalkach. Jak to Stefek miał siostry, podczas deszczu nie chciało się z nim bawić w nic innego jak w lalki. Stefek miał już dość tych lalek, chciał w coś chłopackiego zagrać, więc wkurzył się, że nikt się z nim nie chce bawić, wziął ich lalki i wrzucił do rozpalonego pieca. A trzeba powiedzieć, że lalki kiedyś to nie były takie lalki gotowe, które się pójdzie do sklepu i kupi za parę złotych, czy tam nawet kilkadziesiąt, tylko były to robione przez dzieci z różnych materiałów, siana. Dziewczyny same sobie robiły te lalki. Same wyszywały oczka, ubranka robiły, także to był włożony ogrom pracy w robienie tych lalek. Także spalenie komuś takiej pracy to był naprawdę wyczyn. Nasze dziewczyny bardzo były zasłuchane zawsze w ten rozdział. Ale jak się skończyła ta historia? Ojciec dowiedział się o tym wybryku Stefka. Postanowił wymierzyć mu karę, szukał go. Stefek się schował pod pianinem i gdy siostry zobaczyły, że tata idzie rozłoszczony w kierunku Stefka, zasłoniły go swoimi ciałami i powiedziały: tatusiu, wybacz mu, on się nawróci. Fajne jest to wyciskanie, bo właśnie w tym jest fajna taka zabawa. Będziemy w to teraz grały? Tak. Chcieliśmy dzieciom przekazać takie informacje o tych przyszłych błogosławionych, o kardynale Wyszyńskim, o siostrze Elżbiecie Różyczackiej. Jak najlepiej przekazać dzieciom? Przez nasze pasje. A że moją pasją są gry planszowe, to chciałem spełnić swoje marzenie, które miałem już od wielu lat, żeby może zrobić jakąś grę planszową. Na początku myślałem, że to będzie taka gra dla dzieci, dla nas, ale okazało się, że warto by może spróbować, żeby ta gra była też dla szerszego grona. Jest to gra Non Possumus o prymasie Stefanie Wyszyńskim. Nazwaliśmy ją grą strategiczno-edukacyjną, bo są elementy zarówno, gdzie trzeba zdecydować, co zrobić w danym momencie, w danej rundzie, ale też jest element edukacyjny, ponieważ w grze zawiera się 87 wydarzeń z różnych etapów życia Karnała Wyszyńskiego. Dużo się łatwiej tak energicznie robi. I jest plansza fajna dla dzieci, dla dorosłych. I będzie fajnie. A wiesz, się o kim to jest gra? Nie wiem. O Janie Pawle II? Nie, o kardynale Wyszyńskim. Laura poszła na wydarzenie. To dostała 11 modlitw i różaniec. Jak pacierz, to na kolanach. I po polsku. Wbrew rusyfikacji. Stefek wraz z rodzicami i rodzeństwem odmawiał codziennie 11 modlitw katechizmowych oraz różaniec. Choć kolana bolały i nieraz nuda dawała się we znaki, wieczorne modlitwy scalały rodzinę i uczyły wytrwałości. Na planszy są pola, na których układamy kafle krucjaty. Odzwierciedlają 10 symboli. Te symbole mają nawiązanie do każdego z punktów ABC społecznej krucjaty miłości. To jest krucjata, którą prymas Wyszyński w latach 60. ogłosił, której sam przestrzegał, którą żył poniekąd. Nazwaliśmy je skrótowo, ponieważ wtedy, kiedy mamy takie hasło, które prymas Wyszyński powiedział na przykład, że mów dobrze o innych, nazwaliśmy to mowa po prostu, żeby było jednym słowem i nadaliśmy symbol tutaj takiej chmurki. Może sobie spojrzę, żeby dobrze przeczytać. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. To tutaj nazwaliśmy to rzetelną pracę. No i praca nam się skojarzyła z traktorem. Także mamy takie kafle z symbolami. A ja jeszcze dodam, że autorem ilustracji w tej grze jest moja właśnie żona, Weronika. My zdecydowaliśmy się na grafikę taką malarską. Nie mam pojęcia, co się dzieje tutaj dzisiaj. Czy uważa pani, że potrzebni są nam święci? Nie mam zdania na to. Nie ma pani zdania? Nie mam zdania. Nie mam jakby jak komentować. Tych świętych jest tak dużo, że wszyscy się mogą pogubić. Beatyfikacja to taki trochę czas narzucony przez Kościół, można tak powiedzieć. Dzięki tej beatyfikacji wiele osób się dowie, dlaczego kardynał Wyszyński, który jest postrzegany jako prymas tysiąclecia, jak się wdrożą w jego biografię, to się okaże, że to był naprawdę równy gość, który był blisko ludzi, że nie tylko chodził w ornacie biskupim, tylko naprawdę, gdy była potrzeba, to zdjął swoje szaty i pomagał innym. To samo z matką czacką. Dowiemy się, jak bardzo pomagała biednym, jak bardzo pomagała niewidomym, którzy bez jej pomocy zostaliby tak naprawdę na bruku. I jak bardzo była odważna, tak? I Kościół, stawiając nam kolejnych błogosławionych, przybliża nam tak naprawdę, jak to możemy osiągnąć. Taka refleksja jeszcze w kontekście tej beatyfikacji, która mi bardzo mocno towarzyszy już od pewnego czasu, że ze względu na to, co uczynił prymas tysiąclecia dla Polski, dla Polaków, ale i dla Kościoła w świecie, uważam, że powinien zostać włączony do grona świętych patronów Polski. Całe życie praktycznie przy nim człowiek wzrastał, uczył, no słuchaliśmy jego przecież kazań, przemówień. No, był wzorem i jest wzorem dalej. Jakby pani miała streścić króciutko, czego prymas Wyszyński uczy? Miłość, czas to miłość. Do mnie przemówiło bardzo takie wydarzenie, kiedy w czasie powstania warszawskiego, kiedy Warszawa płonęła i właściwie no, była w zgliszczach, prymas Wyszyński przechadzał się przez te lasy, w okolicach lasek i nagle maleńka karteczka. Prymas Wyszyński schylił się tak odruchowo i podniósł. Zapisane dwa słowa, będziesz miłował. No nic cenniejszego płonąca Warszawa nie mogła przekazać. To jest jednak najważniejsze. Był to reportaż Doroty Łonieckiej-Górny i Julii Rozbieckiej. Będziesz miłował. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Malinowska, Jacek Kisielewski, Witold Lazar. Ładne źrenice skradają resztki